Tātad pirms mēs sāksim dievkalpojumu, sāksim ar lūkšanu. Mums šodien slavēšanu vadīs Rožkalna ģimene, gandrīz pilnā sastāvā. Gan jau arī bērni paaugsies un kāps skatūs, vai ne? Visi trīs puikas būs, bet patreiz bez bērniem. Bērni vēl aug, pieņemās vokālā. Tad pie mums ir ciemos šodien mācītājs Agris Ginko, kas dalīsies ar vārdu. Ar visu ģimeni šodien ir. Un tad beigās sadraudzība. Tad varbūt aicināšu visus piecelties, sāksim ar lūkšanu pirms dievkalpojumu. Jā, minies debes Tēvs, Tev pasakos par vietu, kur mēs esam, Dievs, ka Tu mūs esi tiešām svētījis gan ar valsti, gan ar pilsētu, gan arī ar šīm telpām, Dievs, tas ir brīnumaini, ka mēs varam šeit nākt katru svētdienu, Dievs, un mēs esam ar Tevi, Dievs, katrā šajā svētdienā, un mums nav nekādas šķēršļi, nekādas šķēršļi, kur mēs varam aizķerties. Mēs nākam šeit, Dievs, un tā ir tikai un vienīgi mūsu griba, mūsu vēlēšanās šeit būt un pielūkt Tev un pateikties Tev, Dievs, cik Tu esi liels un cik Tu esi varens, Dievs, jo Tu esi mūsu dzīvēs. Tik milzīgi daudz, ko darījis, mēs varam uz katru soļu to saskatīt, un, Dievs, pie Tevis debes valstībā mēs tikai pa īstam apzināsimies tiešām, kā Tu mums esi stāvējis blakus, kā Tu esi mūsu dzīves vadījis, Dievs, un tiešām mums ir tik daudz, par ko Tev pateikties, par tām dāvanām, ko Tu mums esi devis, par ģimenēm, par vecākiem, Dievs, un par draudz, kurā mēs dzīvojam, Dievs, un tiešām paldies, ka Tu esi viņu veidojis kā ģimeni, kur mēs varam justies labi, Dievs, un nākt šeit kopā un tiešām pateikties Tev un pielūkt Tevi, un Dievs piepild arī šo vietu, šo pilsētu ar savu garu, Dievs, lai mēs staigājam garā, jo Tu to mums esi teicis un pat pavēlējis, Dievs, lai mēs staigātu garā un varbūt nolikt uz doto brīdi tās rūpes, tās raizes, kas mūs tiešām nomāc, kas mums neļauj, Dievs, Tev pateikties, Tev slavēt, Dievs, un pats galvenais, lai svētais gars mūs var piepildīt pilns līdz pašām malām, Dievs, un lai mēs tiešām uzticamies Tev un tiešām noliekam tās savas problēmas Tavās rokās, un Dievs, Tu pareizā laikā un pareizā brīdī, Dievs, tās viss atrisinās, un lai mēs šo dievkalpojumu varam klausīties Tev, uztvert Tev, un Dievs, lai mēs piepildamies ar Tavu vārdu, Dievs, lai mēs varam visu laiku staigāt Tavā vārdā visu nedēļu, lai mums pietiktu tā uguns, tā spēka, Dievs, un lai no pašiem mums tiešām mēs neatdziestam, lai mēs pašu arī uzturam to uguni, lai mēs neatslāpstam, Dievs, un lai mēs smeļamies to Tavā vārdā arī nedēļas gājumā, Dievs. Un Dievs Tev lūdz arī par svētdienas skoliņu, kur ies mazie bērni, lai to viņi neuzskata to kā rotaļu, kā spēles, Dievs, bet tā tiešām ir viņa skoliņa, kur arī Dievs ar viņiem darbojās un caur svēto garu viņiem pamāc lietas, un lai viņi tiešām tās sadzird, saklaus, un Dievs tās var tiešām arī šīs mazās dvēselītes viņas nest tālāk, jo arī viņos ir tā gaisma, ko Tu esi devis, Dievs, un lai viņi spīdētu un parādītu savos bērndārzos, savās skolās, Dievs, kad viņi ir atšķirīgi, kad viņi ir īpaši, Dievs, ka viņi ir Tavi bērni, Dievs, un lai viņi klausās un lai viņi sadzird visu, ko viņiem māca, Dievs, un svēti arī svētdienas skolotājus un arī tos, kas piekstīs mazos bērns, Dievs, dod viņiem gudrību, dod viņiem tiešām gudrību, lai bērni saņemtu Tavu vārdu, lai skolotāji dod Tavu vārdu, lai Tavs gars piepildās arī pie skolotājiem, Dievs, un tiešām, lai viņi pieaug gudrībā un to spēj dot arī mazajiem bērniem. Dievs, tāpēc slavēsim Tev un pateiksimies par Tavu lielo vārdu, par Tavu lielo darbu, ko Tu esi mūsu dzīvēs darījis. Jo mēs Tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Amen. Kāds esmu, tāds es atnāku, jo zinu mīli Tu, jo zinu mani mīli Tu. Pazemībā galvu savu noliecu, visu slavu pienesu, visu slavu godu pienesu. Pie tavām kājām es

ceļos nometies, ceļos nometies, ceļos nometies, ceļos nometies, ceļos nometies, ceļos nometies, ceļos nometies. Ceļos nometies, ceļos nometies, ceļos nometies, ceļos nometies, ceļos Halleluja. Atšķirsim visus kopā. Mateja evaņģēlija 17. nodaļa. Mateja 17. nodaļa. Tātad atšķirāt, ja? Mateja evaņģēlija 17. nodaļa. Un lasīsim visus kopā no 14. panta. No 14. panta. Un kad tie aizgāja pie ļaudīm? Pie viņa atnāca viens cilvēks, metās viņa priekšā ceļos un sacīja. Kungs, apžēlojies par manu dēlu, viņš ir menesardzīgs, un viņam daudz jācieš. Jo viņš bieži krīt ugunī un bieži ūdenī. Un es to atvedu pie taviem mācekļiem, bet tie viņu nevarēja dziedināt. Bet Jēzus atbildēja un sacīja, ak, tu neticīgā un samaitātā cilts, cik ilgi es vēl būšu pie jums? Cik ilgi es vēl jūs panesīšu? Vediet man to šurp. Un Jēzus viņu apdraudēja, un ļaunais gars izgāja no viņa, un zēns kļuva vesels tanī pašā stundā. Tad mācekļi piegāja pie Jēzus atsevišķi un sacīja, kāpēc mēs viņu nevarējām izdzīt? Bet Jēzus tiem saka, jūsu masticības dēļ. Jo patiesi es jums saku, ja jums ticība ir kā sinepju graudiņš, tad jūs sacīsiet šim kalnam, pārcelies no šejienes uz turieni, un tas pārcelsies, un nekas jums nebūs neiespējams. Bet šī suga neiziet citādi, kā vien ar lūkšanas un gavēšanas palīdzību. Amen. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev, Jēzus vārdā par šo dienu. Paldies Tev, ka mēs varam būt šeit. Un, Dievs, mēs lūdzam, ka Tu svētī savu vārdu. Kad Tavā vārdā teica, ka neviens Tavs vārds, Dievs, kas ir runāts Tavā garā, nav patvaļīgi tulkojams. Tāpēc mēs aicinām svētais gars Tev, ka Tu būtu tas, kas skaidro, kas runā, kas sildi mūsu sirdes, Dievs. Un, Dievs, lai Tavs vārds valk mūs tuvāk pie Tevis. Lai Tavs vārds vairo ticību mūsos uz Tevi. Lai Tavs vārds izdara kaut ko brīnišķīgu šodien pie mūsu dzīvē. Ka mēs nepaliekam tādi, kādi mēs esam šodien. Bet, ka izvajot ārā no šīs vietas, mēs varētu staigāt un dzīvot uzvarā. Svētī savu vārdu un palīdz arī man, kungs. Dod man vārdus, ko runāt un teikt. Ka es nerunāju no sevis, bet... Ka es runāju tos vārdus, kurus tu man dod. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Mateja evaņģēlija 17. Nodaļa no 14. Līdz 21. Mēs lasījām, ja? Es gribētu, ka mēs aplūkotu divas daļas šodien. Vienu varbūt tās to negatīvo un vienu pozitīvo. Un lasot šo vietu Bībelē, pirmais, kas tā krīt acīs šeit, ir tas, kad mācekļi, viņi cieš neveiksmē. Un man gribas teikt, ka viens no iemesliem, ja teiksim tā, viens varbūt pat no galvenajiem iemesliem manā un varbūt tas arī tavā dzīvē, mūsu dzīvēs, kāpēc mēs bieži vien ciešam, bieži vien netiekam galā ar kādām situācijām savā dzīvē, netiekam pāri kaut kam, nezinām kā risināt, ir tieši šis ticības jautājums. Jā, ticības jautājums. Un es gribētu, ka mēs katrs viens šodien tiešām ieskatāmies savā sirdī un pārbaudām, ja? Kāda ir tā mūsu ticība, ja? Ja, kāda ir tā mūsu ticība, ja? Mēs sakam, ka mēs esam ticīgi, bet lai Dievs dod, ja, ka mēs pārbaudām sev tiešām, kāda ir tā mūsu ticība, ja? Vai tā ir tā pati ticība, par ko Bībela runā, vai tā ir tā pati ticība, par kuru raksti saka, ka taisnais no ticības dzīvos, vai tiešām mēs varam teikt tā, ka mēs dzīvojam vienīgi un tikai no ticības. Jā. Vai tiešām ticība ir viss, kas mums šodien ir vajadzīgs. Un manuprāt, tas ir ļoti svarīgi pārbaudīt. Jā. Ja mēs skatāmies cauri visai Bībelē, mēs redzam, ka tā ir viena no galvenām problēmām, kāpēc bieži vien cilvēki ir cietuši. Viņi ir cietuši tieši savas neticības dēļ. Jā. Un ja mēs tā paskatāmies uz Izraelu, kuru Dievs aicināja ārā no Ēģiptes, ja, kuri 400 gadus atradās verdzībā, ja, apakš Ēģiptes jūga. Sākumā varbūt tas bija vieglāk, bet vēlāk ja, tas kļuva par smagu nastu viņiem, un Ēģiptieši arvien vairāk un vairāk apspieda viņus. Ja, 400 gadus viņi bija tajā jūgā, bet Dievs viņus izveda ārā, un Dievs deva viņiem apsolījums, ja, viņš runāja par kādu zemi, par apsolīto zemi, kuru viņš ir sagatavojis priekš viņiem, un viņš veda ārā no verdzības, un viņš veda šo apsolīto zemi. Un pirms viņi gāja tālāk, Mozes izsūtīja izlūkus, lai aizietu pārliecinātos par šo zemi, par šo apsolīto zemi. Viņi nonāca tur, viņi pārliecinājās, ja, ka tas, ko Dievs ir runājis, ja, par šo zemi, par pieniem un mediem un vīnogām un visu. Jā, jā, tas viss tā arī bija. Un viņi atnāca apakaļ un viņi visu to pastāstīja. Bet tad viņi teica, bet, un tad viņi stāstīja par visiem tiem apstākļiem, ja, kas tur ir un ar ko viņiem nāksies saskarties. Un galvenais iemesls, kāpēc viņi kā saka, neiegāja apsolītajā zemē, kāpēc viņi nespēja tālāk iet, tāpēc, kad tur bija neticība, jā. Neticība, jā. Jā, un Izraels cieta patiesībā ļoti daudz savas neticības dēļ, jā. Un es domāju, uz ko mēs šodien vairāk tā kā skatāmies, vai mēs arī skatāmies uz apstākļiem vairāk, vai vairāk mēs skatāmies uz Dievu. Kam mēs vairāk šodien ticam Dievam vai apstākļiem? Jo nu, nevarētu teikt, ka viņi neticēja galīgi. Ja? Viņi ticēja, bet viņi ticēja neveiksmēja. Viņi ticēja neveiksmē, viņi ticēja, ka viņi neizdarīs. Viņi ticēja, ka tie kareivi ir lielāki par viņiem. Viņi ticēja tam, ka viņi ir spēcīgāki nekā mēs. Ja? Viņi ticēja tam, ka viņi ir lielāki nekā mēs, ja? Ka mēs viņu acīs esam kā ja, maziņi un nespēcīgi. Ja nevarēja teikt, ka viņi neticēja, viņi ticēja, bet viņi ticēja tam negatīvajam. Ja? Viņi ticēja neveiksmē. Ja? Viņi ticēja tiem apstākļiem, ko viņi redzēja. Viņi neticēja uz Dievu. Ja? Un mēs varam šodien katrs viens sev uzdot jautājumu, ja? Uz ko mēs šodien skatāmies. Ja? Kam mēs šodien ticam? Kas vada? Kas virza mūsu dzīvi? Vai mūsu dzīvi? Nu, kas vada to? Ja? Vai apstākļi mūsu vada? Cilvēki? Kas vada? Ja? Bailes? Kas vada? Ja? Vai tā ir ticība, kas mūs vada uz absolīto zemi? Vai tā ir neticība, kas mūs liek staigāt pa vienām tām pašām problēmām? Es domāju, nu cik ilgi var staigāt ja, pa to tūkstnes? Cik ilgi var muļāties un atrasties visu laiku vienā vietā un samierināties ar šāda veida ticību negatīvajam un tā tālāk? Ja. Un rakstīts, ka viņi 40 gadus viņi staigāja pa tūkstnes, ja. Ja, un viņi neiegāja apsolītajā zemē savas neticības dēļ. Un par to ir rakstīts Ebreju vēstulē pirmajās nodaļās. Ja? Un mēs tiekam brīdināti, ja? Lai arī mūsos nebūtu šī neticības ļaunā sirds. Ja? Ja kā tas bija viņiem, ka viņi dzirdēto vārdu nebija savienojuši ar ticību. Ja? Jā, viņi bija aizgājuši, viņi pārliecinājusi, jā, tas tā ir, kā Dievs saka, bet tā cena, ko mums vajadzēs maksāt, mēs neesam gatavi tam, ja. Ļauj man tev pateikt, cena būs jāmaksā, ja. Ja mēs gribam piedzīvot Dieva apsolījumus, ja mēs gribam piedzīvot visas tās svētības, ko Dievs mums ir apsolījis, un patiesībā, ja mēs lasam otrā vēstuli Pēteram pirmajā nodaļā, tad tur ir rakstīts, ka mums ir daļa pie visiem Dieva apsolījumiem, mums ir daļa pie visām Dieva svētībām, ja? Mums ir daļa pie tā, ja? Ja mums piederās tas, kad mums pienākās, tā ir dāvana, ja, ka mēs varam piedzīvot Dievu, ja, ka mums var būt personīgas attiecības ar Dievu, ka mēs varam dzirdēt Dievu, ja, ka mēs varam staigāt kopā ar Dievu. Vai tas kaut ko maksās mūsu dzīvē, lai mēs staigātu ar Dievu, lai mēs dzirdētu viņu, lai mēs izjustu viņu, baudītu viņu klātbūt. Ļauj man tev pateikt, tas viennozīmīgi kaut ko maksās. Un, brāļi, mās, nedomāsim, ka tur pat blakus nestāvēs gigantiskie apstākļi, laika apstākļi un citi apstākļi, finanses apstākļi. Tie būs tur pat, ja? Un tur, viņi būs tur pat, laiks, ja? Viņš būs tur pat, ja? Un viņš var likties kā tāds liels smils, ja? Man nav laika, tas viss ir labi, pavadīt laiku ar Dievu, tas ir brīnišķīgi, bet es nespēju tam noticēt, ja? Man nav laika tam, ja? Jūs saprotiet, ja? Tā kā, es domāju, mēs katrs viens varam pārbaudīt savu sirdi šodien, ar kādu ticību mēs šodien dzīvojam, ja? Vai mēs dzīvojam ar ticību, kas ir vērsta uz Dievu, un tas ir gatavs maksāt cenu par visiem tiem Dieva apsolījumiem, lai viņus piedzīvot, ja? Vai man ir ticība uz neveiksmēm, man ir ticība uz to, es nevarēšu, es neizdarīšu, man nesanāks, esmu lūzeris. Es nekad nevarēšu palūgt vairāk pa 5 minūtēm, ja? Es nekad nevarēšu darīt tā, kā viņš dara, ja? Mēs nekad nevarēsim aizsniegt šo pilsētu ar evaņģēliju, jo cilvēki apkārt ir tik materialistiski noskaņoti un tā tālāk. Mums nav tik daudz spēka, lai to izdarītu, ja? Kam mēs šodien ticam? Es varu uzdot jautājumu sev pašam agri, kam mēs šodien ticam? Kas virza manu dzīvi? Un es varu paskatīties uz saviem darba augļiem šodien, ja? Ja mēs uzdotu jautājumu, kā mēs varam izmērīt savu ticību pēc darbiem. Jo Jēkabs saka, ka ticība bez darbiem ir nedzīva. Un mēs varam katrs viens apskatīties, kādi ir šodien tavi un mani ticības darbi. Amen. Kā Kāda ir šodien mūsu ticība? Kāda ir tā darbība? Kas ir tas, ko mēs darām, lai piedzīvotu Dieva klātbūtne, lai piedzīvotu to, ka Dievs izstiep savu roku un dziedina slimos un atbrīvo ļauna gara apsēstos un tā tālāk. Jo, brāļu mās, tas viss mums ir apsolīts. Vai tā nav? Tas viss mums ir apsolīts. Un Marka evaņģēlē, mēs 16. Nodaļā mēs lasam, ja, un kāpēc visa tā, ko kungs viņiem bija teicis un pavēlējis, viņi izgāja un viņi darīja tā, kā viņš viņiem teica, un tur rakstīts, un tas kungs ar līdziešām zīmēm viņus pavadīja un apstiprināja to, ko viņi sludināja, ja, ar zīmēm un brīnumiem. Ja. Tas viss reāli notika. Ja. Visi tie apsolījumi sāka piepildīties, un ja jūs lasiet šo situāciju, jūs redzat, nav problēma ar Jēzu un nav problēma ar ticību. Ja. Tiklīdz Jēzus ienāca šajā situācijā, situācija mainījās. Un tad, kad viņš runā par ticību, viņš saka, nevajag nemazam lielu ticību. Pietiek, ja tava ticība ir kā sinepju graudiņš, un tu būsi gatavs kalnus pārcelt. Ja? Jautājums ir, kāda ir man ticība? Ja? Vai man ticība ir uz Dievu vērsta? Vai mana ticība ir vērsta uz apstākļiem? Es ticu, neveiksmēm, vai es ticu panākumiem, vai es ticu, ka ar Dievu visas lietas ir iespējams. Un no visiem tiem izlūkiem tikai divi ticēja, ka ar Dievu visas lietas ir iespējams. Un es nedomāju, ka tā aina ir mainījušies šodien. Mēs esam daudz, bet brāļu mās, Dievs redz to ticības mēru, kas mūsos ir. Un viņš redz, uz ko ir vērsta šodien mūsu ticība. 100% mēs visi ticam šeit. Bet kam mēs ticam? Vai mēs ticam Dievam, kurš var svētīt un darboties savā spēkā mūsu, vai mēs ticam neveiksmēm? Ja? Un viņa noticēja neveiksmēm. Viņa noticēja, ka viņi ir sīki, viņi neko nevar izdarīt, ienaidnieks ir spēcīgāks, un viņa tā rezultātā cieta. 40 gadus, ja. Viņi staigāja pa tuksnesi, ja. Un tā arī neiegāja apsolītajā zemē. Ja. Un tas ir tas, no kā arī jaunā derība mūs brīdina, lai mūsos neienāk šī neticības ļaunā sirds. Ja. Lai mūsu sirdīs neienāk šī ļaunā neticīgā sirds. Šis te stāvoklis, ja. Kad es nespēju noticēt. Es atceros, manam mācītājiem arī vajadzēja nedaudz palabot man, kad es gāju pie viņa, teicu, mācītāji, vai tu varētu lūdzu lūgt par mani, man priekšā stāv eksāmens mašīnas braukšanā, un es neesmu pārliecināts par sevi, un tad es tā kā skatījos atpakaļ, ja, kā man gāja kādreiz skolā, es biju lūzers mācībās, ja. Es nemācījos, ja. Protams, tam ir izskaidrojums, kāpēc bija sliktas atzīmes. Ja? Un es nāku pie viņu un es saku, es neesmu pārliecināts, vai man izdosies, vai man sanāks, vai es nokārtošu. Ja? Un es dzīvoju ar šādu te ticību. Ja? Ja. Brāļi, mās, mums ir jāpārliecinās, kad tā ticība, kuru Dievs mums ir devis, attiecās uz visām mūsu dzīves sfērām. Redziet, daudzi no mums, ja? Mēs visi ticam, ja un āmen, ka Jēzus Kristus ir vienīgais glābējs un vienīgais pastītājs. Vai kādam ir šaubas par to? Nē, es ļoti nopietu to. Vai kādam ir šaubas par to? Ka Jēzus Kristus ir, viņš ir vienīgais, vai ne? Ja tā ir, pasaka āmen. Ir tā? Āmen. Jēzus Kristus ir vienīgais ceļš patiesību un dzīve. Un neviens nevar izšaubīt to ārā, ja? Bet ļauj man te uzdot jautājumu, vai tev ir ticība, ka ar Dievu visas lietas ir iespējams? Vai tev ir ticība tad, kad tu esi eksāmenu priekšā skolā? Vai tu tici, ka ar Dievu tajā brīdī visas lietas ir iespējams? Vai tu tici, ka Dievs spēj dziedināt visās situācijās? Vai mēs ticam, ka Dievs spēj celt augšā no mirušajiem? Vai mēs ticam par finansēm? Un kā ir lūkšana dzīve? Vai mēs tiešām ticam, ka lūkšanā ir spēks? Jūs saprotat, par ko es runāju? Ticība mums ir vajadzīga ne tikai pestīšanas jautājumā. Dievs mums ir devis ticību, lai mēs ar viņu dzīvotu visās dzīves situācijās. Amen. Lai mēs ne tikai būtu uzvarētāji šajā pestīšanas jautājumā, bet lai mēs staigātu uzvarā katrā dzīves situācijā. Ka mēs varētu staigāt ticības uzvarā tad, kad nav arī ko ēst. Tad, kad mums nav naudas, ka mēs varētu staigāt ar paceltu galvu un teikt, tas ir tikai laika jautājums. Un es zinu, ka Dievs gādās. Tāpat kā šie trīs Daniela draugi. Un pat, ja Dievs mūs neglābs, tad tev būs zināt, ka mēs vienalga nepielūksim šo tēlu. Šajos vīros bija ticība, neatkarīgi no apstākļiem. Ja. Viņi ticēja dzīvajam Dievam. Un ja mūsu ticība ir vērsta uz Dievu, kas visas lietas var un spēj, mēs nešaubīsimies. Ja vien Dievs to ir teicis, jā un āmen. Amen. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, ka mēs pārliecinamies. Un es domāju, varbūt tās mācekļiem bija ticība daudzos citos jautājumos, bet šajā gadījumā viņi cieši neveiksmi. Un es pieļauju, ka mēs vairāk vai mazāk, mēs ciešam savās dzīvēs neveiksmes tajās sfērās, kur mēs neesam attīstījuši ticību. Kāds teica, tur, kur mūsu dzīvē nav ticības, tajās sfērās mēs visi grēkojam. Visās tajās sfērās, kur mums nav šodien ticība, nav pārliecība, kur mēs dzīvojam šaubās vai neziņā vai nepārliecībā, viennozīmīgi mēs tajās sfērās grēkosim. Tāpēc, ka mēs šaubīsimies, mēs varbūt nepareizi rīkosimies, nepareizi runāsimies, nepareizi izturēsimies. Ja? Tāpēc, ka mūsos pašos nav pārliecība par tiem jautājumiem. Ja? Ja. Mēs varam arī domāt par Pēteri. Ja? Pēteris sāka staigāt pārdabiskajā. Ja? Viņš teica, ja vien tas esi tu, kungs. Ja tas esi tu, tad liec man kāpt ārā no laivas. Ja? Un Jēzus teica, nāc. Ja? Nāc. Nāc pie manis. Un, brāļi mās, kamēr Pētera fokus bija uz Jēzu, viņš staigāja pārdabiskajā. Viņš staigāja pa ūdens virsu. Ja. Nu, iedomājieties to situāciju reāli. Tā nav metafora. Ja. Tā ir realitāte. Ja. Viņš kāpa ārā no laivas, viņš kāpa jūrā iekšā un viņš gāja pa ūdens virsu. Tikai tāpēc, ka Jēzus to teica. Ja. Viņš staigāja pārdabiskajā, bet tiklīdz viņš savas acis novērsa no Jēzus, tiklīdz viņš savas acis novērsa no Dieva vārda, no šī dzīvā Dieva vārda, novērsa savas acis un pievērsa savu uzmanību apstākļiem, viņš sāka grimt. Tiklīdz viņš novērsa savas acis no Jēzus, no Dieva vārda, viņš aiziet projām no tā un pievērsa savas acis savu uzmanību apstākļiem, kas viņam ir apkārt, viņš sāka grimt. Un es domāju, tieši tāpat arī notiek mūsu dzīvē. Brāļi, mās, kamēr vien mēs skatāmies uz Jēzu, mēs staigājam pārdabiskajā. Kāds mācītājs teica, zināms mācītājs, viņam bija ļoti daudz izaicinājumu, par kuriem viņš stāvēja Dieva priekšā. Un viņš teica, viņš šos izaicinājumus varēja iznest cauri vienīgi un tikai turot savus acis cietie. Viņš teica, kā es acis atvēru vaļā, ārprāts, kas pa situācijām un apstākļiem man apkārt. Viņš saka, es taisīju acis ciet, un es skatījos uz Jēzu. Ja? Un tas palīdzēja man iziet cauri. Tas palīdzēja man iznest šo lielo nastu par draudzi un par finansēm, vienīgi un tikai skatoties uz Jēzu. Ja? Brāļu mās, uz ko šodien ir vērsti mūsu skati, mūsu prāts, kam mēs šodien ticam, ar kādu ticību mēs šodien dzīvojam un staigājam. Ja? Vai mēs staigājam ar ticību, kas ir vērsta uz Dievu, kas tic, ka ar Dievu visas lietas ir iespējams? Vai mēs ticam, bet mēs ticam neveiksmē? Ja? Mēs ticam, ka mums neizdosies. Ja? Vai būs cena jāmaksā? Ļaujam tev pateikt, būs cena jāmaksā. Kaut kas ir jāmaksā. Nekas tāpat nenotiek. Ja? Kaut kāda cena ir jāmaksā. Kaut kas ir jāmaksā. Ja mēs tā paskatāmies otrā Pētera vēstulē, tur Pēters saka tā, jā, mums ir daļa pie visiem Dieva apsolījumiem, pie visām Dieva svētībām, bet kaut kas ir jādara. Ļoti līdzīgi runā par to Jēkabs, bet Pēters otrajā vēstulē arī. Lasīsim no 3. panta. Mums jau viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbībai. Tā atziņā, kas mūs ir aicinājis ar savu godību un spēku. Ar to viņš mums ir dāvinājis ļoti lielus un dārgus apsolījumus, lai jums ar tiem būtu daļa pie dievišķās dabas. Jums, kas esat izbēguši no tā posta, kas kārība dēļ ir pasaulē. Un ko mēs lasām 5. pantā, brāļa mās? Tāpēc, ja, tāpēc, ja, ka mums viss tas ir dāvināts. Ja, tāpēc, ka tas viss mums ir dāvināts. Pielieciet visas pūles. Teiksim visu kopā. Tāpēc pielieciet visas pūles un parādiet savā ticībā tikumu. Ja. Tāpēc pielieciet visas pūles. Ja. Brāļi mās, būsim godību, vai mēs vienmēr pieliekam visas pūles ticības jautājumos. Ja? Ja, vai mēs pieliekam visas pūles. Ja? Un šeit viņš saka, parādiet savā ticībā tikumu. Ja? Ja? Tas ir tas, ko Jēkabs saka, ka ticība bez darbiem ir nedzīva. Ja? Ticība bez darbiem viņa ir nedzīve. Ja? Un tiklīdz tu sāc kaut ko darīt, tu sāc darboties, aktīvi iesaistīties, ja? Meklē to kungu reāli, tu darbojies, tu nošķiries. Ja? Es nezinu, tu pavadi laiku ar Dievu, ja? tu plāno to laiku ar Dievu, noliec kaut kādu laiku pa dienu, tu kaut kur ej uz mēģi, kaut ko dari. Ja? Tu pieliec kaut kādu pūli, ja? Esi gatavs maksāt kaut kādu cenu. Tad kaut kas sāk notikt ar tevi, un tu sāk iegūt kādas atziņas. Ja? Ziniet, kāda atšķirība ir starp gudrību un atziņu? Gudrība saka, neliec pirkstu ugunī. Atziņa saka, uguns ir karsta. Atziņa saka, uguns ir karsta. Ja? Ja. Gudrība saka, neliec pirkstu, atziņa saka, uguns ir karsta. Nu lūk, tāpēc pielieciet visu savus pūs un parādiet savā ticībā tikumu, bet tikumā atziņu. Ja? Ja. Un katrs, kurš aktīvi iesaistās un darbojās, tur viņš arī gūstās atziņas. Ja? No darba. Ja? Un tad, kad viņš ir gūvis labas atziņas, tas ved viņu pie nākamā, pie atturības. Ja? Es zinu, no kā man ir jāturās. Ja? Jo vairāk es eju uz priekšu, es vairāk saprotu, no kā man ir jāturās, lai es varētu vēl vairāk piedzīvot viņa klātbūt vai viņa spēku. Savukārt, atturība veido ko? Nākamo? Pacietību. Nākamais pacietība, ko veido mūsos? Dievbība. Dievbība, brālība. Brālība, mīlestība. Ja? Un tad viņš saka tālāk, jo ja šīs lietas pie jums ir un iet vairumā, jūs netapsiet kūtri, nedz neauglīgi mūsu kunga Jēzus Kristus atziņā. Ja. Tas ir tas, ko mēs lasījām. Nav problēma ar Jēzu, Jēzus ienāca šajā situācijā un viņš risina šo problēmu un nav problēma arī ar ticību. Ja. Problēma ir mācekļos, problēma ir viņu sirdīs. Ja. Kūtrums, neticība. Ja. Un visbiežāk tā ir mūsu problēma. Mēs varbūt ticam pestīšanas jautājumā, bet varbūt mēs šodien neticam kādās citās sfērās un kādos citos jautājumos. Es ticu, ka es esmu glāds, bet es neesmu pārliecināts, vai es iziešu cauri šajai situācijai. Es nezinu, vai es tikšu pāri šīm grūtībām. Es nezinu, kā būs, ja naudas nav. Es nezinu, kā es izdzīvošu. Man liekas, ka Dieva nav. Jūs saprotiet, par ko iet runa? Dievs grib, lai mums ticība būtu visās dzīves sfērās. Ja? Visās. Nu, jo no ticības taisnēs dzīvo. Jo no ticības taisnēs dzīvo. Un tā pozitīvā puse ir tā, kas tad ir ticība? Ja? Brāļi mās, Dievs mums ir devis kaut ko brīnišķīgu. Viņš ir devis mums ticību, lai mēs dzīvojam, lai mēs staigājam ticībā. Amen. Lai mēs uzvaram ienaidnieku un izlasīsim visu kopā Efeziešu vēstulē. Kas ir ticība? Efeziešu vēstule, sastā nodaļa. Nebūt izlasīsim to visu kontekstu no 10. panta. Un tur Pāvils saka, beidzot topiet stipri savā kungā un viņa varenajā spēkā. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībām, jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām šīm tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Tāpēc satveriet visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā un visu uzvarējuši varētu pastāvēt. Tātad stāviet savus gurnus apjūzuši ar patiesību, tērpušies taisnības bruņās, kā es apavuši ar apņemšanos kalpot miera evaņģēliem. Bez visa tā satveriet ticības vairogu, ar ko jūs varēsiet dzēst visas ļaunā ugunīgās bultes. Ņemiet arī pestīšanas bruņa cepuri un gara zobenu, tas ir Dieva vārdu, un ar visām lūkšanām un lūgumiem lūdziet Dievu garā ik brīdi. Tai pašā nolūkā esiet nomodā un pastāviet savās aizlūkšanās par visiem svētajiem, arī par mani, lai mana mute droši atvērtos runai un es bez bailēm varētu sludināt evaņģēlija noslēpumu. Bez visa tā satveriet ticības vairogu, ar ko jūs varēsiet dzēst visas ļaunā ugunīgās bultes. Kas ir ticība? Ticība ir mūsu vairogs. Ja. Ticība ir mūsu vairogs. Un ko mēs daram ar šo ticību? Ar šo ticību mēs atvairām visas ienaidnieka vērstās ugunīgās bultes. Ja. Un ikdienas vēlns šau savus bultes pret mums. Ja. Šīs neticības bultes, ja. Šīs šaubu bultes, ja. Šīs apsūdzības bultes par Dievu. Kā viņš to darīja pie Ādama un Ievas, tā viņš to turpina darīt arī šodien un mēģina šaubīt mūs ārā. Ja. Vai tiešām tas ir Dievs? Vai tiešām tas ar Dievu ir iespējams? Vai tas cilvēks tiešām ir no Dieva? Vai dziedināšanas tiešām ir visos gadījumos? Vai cilvēki var būt brīvi tiešām visos gadījumos? Jūs saprotiet, par ko iet runa? Ja? Ar šaubām. Bam, bam, bam, šauba tev ārā. Vai tas tiešām ir mans vīrs? Redz, man ģimenē vairāk neiet un attiecības nekādas. Vai tiešām mana izvēle bija pareiza? Bija pareiza. Tev vienkārši ir jāsatver ticības vairogs un jādzēš visas ienaidnieka ugunīgās bultes. Un tur nav rakstīts bulta, tur rakstīts bultas. Un tās bultes var būt visdažādākās dzīves sfērās. Viņš var šaut par visdažādākiem jautājumiem savā dzīvē. Nesiet ievērojuši tādu lietu. Tad, kad tev vienā sfērā ir brīnišķīgi, pēkšņi kaut kas sāk notikt šajā sfērā. Tiklīdz šajā sfērā un šajā ir forši, tad kaut kas sāk notikt pie bērniem. Tad, kad pie bērniem ir forši, kaut kas sāk notikt pie sievas. Kad pie sievas beidzās, kaut kas sāk notikt pie vīra vai pie paša. Ja ģimenē visi kārtībā, pēkšņi kaut kas sāk notikt draudzē. Un tu skrien tur pie draudzes, ja, un sāc risināt problēmas. Tiklīdz draudzē liekas ir baigi forši, kaut kas notiek vēl kaut kur citur, ja. Jūs saprotiet? Viņš šau, neatlaidīgi šau tās bultes, lai sistu ārā mūs, ja. Lai mēs sāktu šaubīties, lai mēs sāktu padoties, ja. Palasiet Nehemijas grāmatu, kā ienaidnieks mēģināja sist ārā Nehemiju, ja. Viņš bija saņēmis no Dieva, ka viņam ir jāatnāk šeit uz Jeruzalmu, viņam ir jāatjauno šo mūru, viņam bija skaidrs, viņš zināja, ka tas ir no Dieva, viņš atnāca, viņš sāka strādāt un aicināja visu strādāt. Un ko ienaidnieks darīja? Pret ko vērsās ienaidnieks? Ienaidnieks pārāk daudz nevērsās pret tiem visiem strādniekiem. Viņi mēģināja apstādināt to, kas doto dzīvi, kas doto spēku, ja? Kas visus motivē, kas saka, mēs darīsim, mēs celsim, tur vajag strādāt un to vajag, davai šito un vācam nost. Viņš ir pārāk pozitīvs. Mums ir jānovāc viņš. Ja? Un viņi darīja visu iespējamo, lai Nehemiju novākt. Bet Nehemijā bija ticība uz Dievu. Ja? Viņš paļāvās uz Dievu, viņš uzticējās Dievam. Un viņš nepadevās ienaidniekam šajos apstākļiem. Jūs saprotiet, ienaidnieks šaus. Ja? Šaus ar ugunīgām bultām. Un kādā vietā jaunajā derībā teica, ka daudziem tā ticības laiva ir sadragāta. Ja? Un savu ticības laivu mēs varam sadragāt gan, ja nav šī vairoga un ienaidnieks ar šīm ugunīgām bultām vienkārši nosvilina šo būdu mūsu. Ja? Vai no otrs gadījums, ja, ka mēs uzskrienam uz rifiem. Jūs ziniet, kurā vēstulē iet runa par rifiem? Ja es nešaubos, tā bija jūdu vēstule. Un rifi ir domāti tie pazemes rifi, ja, kas ir apakšā, ūdens ir, bet tu neredzi, ja, kas tur apakšā piekrastais darās. Tās klins, tie, tās asās, ja, uz kuriem, ja kuģis uzskrien, viņš ir beigts. Un par ko patiesībā tur iet runa? Tur iet runa par cilvēkiem. Tie rifi mēdz būt arī cilvēki. Ja, viņi ir neredzami, bet viņos kaut kas ir tāds indīgs, ja, kaut kas tāds, kas var sadragāt tavu ticības laivu, ja. Nepareiza mācība, ja? Nē, tas nav no Dieva. Jūs saprotiet, par ko iet runa, ja? Mūsu resurs, mūsu avots ir Dievs, jaun āmen. Mūsu resurs ir Dieva vārds. Un tur mēs atrodam spēku sev. Un, brāļu mās, mums, tev un man, mums ir jāaug ticībā. Amen. Mums ir jāaug ticībā visās dzīves sfērās. Un man prieks par to, ko Jēzus saka, un pat ja ticība būs kā sinepju graudiņš, ar šos mazo sinepju graudiņu, tu jau vari kalnas pārcelt, ja? Un kādā citā vietā viņš saka, Marka evaņģēlijā, viņš saka, ka tiem, kas tic, nekas nav neiespējams. Lai Dievs dod, ka mēs būtu kā Kaleps, ja? Kā Jozua, ja? Kuri nepiekrita tam lielam baram, kuri teica, bet un mēs neizdarīsim, mums nesanāks, mums neizdosies. Viņi teica, ar Dievu visas lietas ir iespējams. Ja? Un mēs paņemsim ienaidnieku, mēs uzvarēsim, jo Dievs dod mums šo apsolīto zemi. Tas nekas, ka jāpasvīst, tas nekas, ka vajadzēs cīnīties, tas nekas, ka varbūt kādi kritīs, ja? Bet mēs uzvarēsim, mēs paņemsim. Ja? Jūs saprotiet? Un, protams, ka aiz visa tā stāv cena, cena, cena, cena, cena, ja. Visi tie ticības vīri, kas ir gājuši mums pa priekšu, viņi visi ir maksājuši cenu. Viņi ir maksājuši cenu, ja. Un man liekas, ka viena no tām cenām ir nodošanās lūkšana dzīvē un gavēšanā. Un gavēšana ne tikai runa ir par atturēšanos no ēdiena, bet patiesībā no daudzām lietām, kā Dieva vārdā teikts, vispirms dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības. Ja. Arī es esmu savā dzīvē bieži vien fokusējies uz sevi, uz savām vajadzībām, savu māju vajadzībām, bet tad mēs nesen pārnājām ar savu sievu, man sievu iedrošināju un teica, agri mums ir jāpārstāja fokusēties uz sevi un savām vajadzībām, viņas vienmēr būs. Mums ir jādzinās pēc Dieva valstības vispirms, un tad viss pārējās lietas atnāks. Halleluja! Kāda ir šodien tava un mana ticība? Uz ko viņa ir vērsta? Ja? Ja? Vai mēs pieliekam visu piepūli, ja? Ja savā ticībā? Ja? Vai mūsu ticība šodien ir tikumiska? Ja? Ja? Jūs saprotiet, par ko iet runa? Ja? Ar Dievu visas lietas ir iespējams. Un paldies Dievam, ja, ka mācekļi gāja pie Jēzus, un ja arī tu esi cietis neveiksmes savā dzīvē. Es esmu cietis neveiksmes. Ja. Es esmu arī cietis. Ja. Tu esi lūdzis un tu esi sagaidījis. Es atceros, ka es Ugandā biju. Un es nezinu, vai jūs esat saskārušies vai ne, bet tur atved vienu puisi, kam bija tāda slimība kā ziloņu, ja, tā kāja. Ja. Esat redzējuši. Tā kāja tiešām ir kā zilonim. Ja, cilvēka viena kāja un otra kāja tiešām ir kā zilonim, liela. Ja. Un tad viņi atved to cilvēku, lai lūgtu. Es atceros, man tur pārņēma emocijas un es ieraugot to, vien jau sirds sažņaudzās un asaras saskrien. Un viss, kas tevi prātā, Dievs dziedini. Ja. Dievs dziedini šo. Ja. Un es atceros, mēs pielikām visu piepūli. Viss, kas mūsos ir, ja. Dievs dārī kaut ko, ja? Un tev gribas atvērt acis un redzēt, ka tā kā ir normāli. Jums nav bijis tā, ka tu ver acis vaļā un tev gribas redzēt uzreiz rezultāts, viss notiekās, viss atrisinās, viss tev bērni ir veseli, kā esi dziedināts, viss tur aizvalkās rētas ciet, viss tur no miroņiem augšā un ceļās. Mēs visi to gribam redzēt, ja? Un saceros, es atteicu vaļā un viņam joprojām ir tā kāja un tu nezini, ko teikt, vienkārši var iedrošināt, nu, tas kungs dzirdēja un, bet brāļu mās, es domāju, mēs visi ilgojamies redzēt viņa godību. Amen. Mēs gribam redzēt, kā viņš izstiep savu roku, notiek zīmes un brīnumi viņa dēla Jēzus Kristus vārdā. Vai tas ir iespējams šodien? Jā un amen. Tas ir iespējams, pat ja mēs esam cietuši neveiksmes, jā. Mums jānāk pie Jēzus atpakaļ. Paldies Dievam, ka mācekļi nepalika tajos apstākļos. Paldies Dievam, ka viņi neļāva tiem apstākļiem pārņemt viņus un vainot viņus par to, ka kaut kas nav sanācis. Paldies Dievam, ka viņi nepalika tur tiem farizējiem un visiem, kas tur bija, un kas arī redzēja, ka nekas tur nenotika. Tur Marka evaņģēlija rakstīts, kad Jēzus nonāca no kalna, viņš redzēja, ka tur bija pūles, visi drūzmējās, un par kaut ko viņi visi tur apspriedās. Viss var gadīties, ka viņi visi apspried to situāciju. Nu, Jēzus mācekļi, taču vajadzēja notikt zīmēm un brīnumiem, nekas no tā nenotika. Nu, bija iemesls apsprieties, nu, kur tad ir Jēzus, nu, kur tad ir tā dzīvība, ja? Un es pieļauju, ka mācekļiem tur ļoti daudz bija šo neveiksmu sajūtu, ja? Gan apstākļi, gan cilvēki, gan vēl kaut kas, ja? Bet viņi nāca pie Jēzus, ja? Un viņi uzdeva jautājumu, Jēzu, kāpēc nekas nenotika? Kāpēc nekas nenotika? Mēs lūdzām, mēs darījām. Mēs, ja, un nekas nenotika. Ja. Un tad vēl Jēzus, ja, publiski aprāja viņu neticību. Ja, varētu teikt, norāja. Vienāt sakot, nosodījums no ārējiem apstākļiem, no cilvēkiem, varbūt vēl pašam kaut kas sevī. Tad vēl Jēzus pasaka kaut ko par neticību, ja, un kūtrumu. Ja, un tas ir galīgi ar zemi. Ja. Bet ne, visas neveiksmes ir neveiksmes mūsu dzīvē. Bieži vien mūsu neveiksmes tieši ved pie veiksmēm. Ja. Tāpēc, ka tajās neveiksmēs mēs sākam meklēt Dievu. Kas ir patiesais iemesls? Kāpēc man neizdodās? Un es arī tevi gribu iedrošināt. Nepaliec šajā neveiksmu bedrē. Nepaliec tajā. Ja. Rāpo ārā no tā. Ja. Nedzīvo tajā. Neizdevās, nesanāc, nekad man nesanāks, nekad nebūs, nekad neizdosies. Viss var gadīties, ka Dievs nemaz man neaicina. Viss var gadīties, ka Dievs man varbūt nemīl. Tāpēc arī nekas nenotika. Rāpies ārā no tās bedras. Ja. Jo Dievam ir plāns priekš tavas dzīves. Amen. Tas nav tikai priekš izredzētiem, priekš mācītājiem, lieliem vai maziem. Tas ir priekš visiem. Ticība ir priekš visiem. Amen. Un ja bērni mācēs lietot ticību, viņi lietos un notiks zīmes un brīnumi caur bērniem. Ne tāpēc, ka tas bērns, bet tāpēc, ka bērns tic, ka Dievam visas lietas ir iespējams. Dievs varēs darīt zīmes un brīnumus. Es biju dzirdējis par kādu situāciju kara laikā, kur nebija Bībeles, bet, nu, bet viena lapiņa kaut kur tur vējš pūta, ja, un viena meitenīte atrada vienu lapu no Bībeles. Ja, un viņa atrada tieši lapu, kura bija vajadzīga. Jo, ziniet, pēc kara parasti visādas slimības un viss kaut kas tāds notiek. Ja? Un ļoti daudz cilvēku tur slimoja ar visdažādākām slimībām, mēris un viss kaut kas tāds. Un viņa atrada to vienu lapiņu, ja? Un atrada tieši to lapiņu, kura bija vajadzīga tajos apstākļos. Tur bija rakstīts kaut kas par dziedināšanu, par to, ka Jēzus dziedina. Un šī meitenīte vienkārši noticēja tam, ka ar Dievu visas lietas ir iespējams un ka Dievs var dziedināt. Viņai vairāk nekas nebija. Viņai nebija gudras grāmatas ar 150 punktiem, kā ticēt vai kā neticēt. Viņai bija vienkārša lapiņa. Daži vārdi, ko Jēzus teica par ticību un par dziedināšanu. Viņa noticēja tam ar visu savu sirdi. Un viņa sāka lūgt par cilvēkiem. Un cilvēki tika dziedināti. Ne jau tāpēc, ka tā meitene, bet tāpēc, ka ticība. Nav problēma ar Jēzu, nav problēma ar ticību. Problēma ir ar mums. Problēma ir mūsos. Amen. Ja, nevainosim Jēzus, nevainosim ticību. Ticība par maz vēl kaut. Paldies Dievam, ka Jēzus saka, pat ja tava ticība ir kā sinepju graudiņš. Tev jau ir jāpārceļ kalni. Ja? Vai tas nav brīnišķīgo? Ka Dievs mums ir kaut ko devis pārdabis, ka viņš ir devis kaut ko, kas palīdz mums staigāt par skarpiem un čūskām. Ja? Kas palīdz mums būt uzvarātiem. Vai tas nav foršiko? Ka Dievs ir devis kaut ko tādu, kas palīdz mums dzīvot uzvarā. Kas palīdz mums iziet cauri situācijām. Tāpēc nāksim pie Jēzus tādi, kādi mēs esam ar visām savām neveiksmēm un prasīsim Dievam, kāpēc nenotiek. Ja? Lai Dievs atbild. Un Dievs ņem atbildēja. Dievs viņam atbildēja. Dievs viņam teica, tas ir neticības dēļ. Neticības, jā. Neticība. Ok, paldies tev, kungs. Un tad atcerieties, kā tas tēvs. Šeit tas nav rakstīts, bet tajā Marka evaņģēlijā tur ir teicis, ka tas... Tas tēvs griežās tagad pie Jēzus un saka, ja tu spēja, viņš teica, ja tu spēji, un tad Jēzus atbildēja, ka jā, un tad viņš ko teica? Viņš teica, palīdz manai masticībai, palīdz man, jā. Palīdz manai masticībai, jā. Un kādreiz arī mums jānāk vienkārši Dieva priekšā un jāsaka, palīdz manai masticībai šajā jautājumā vai šajā jautājumā attiecībā, laulībā, attiecībā uz attiecībām, attiecībā uz bērnu audzināšanu. Es nezinu, kurā sfērā tu šodien iet, bet nedzīvo bez ticības, jā. Dzīvo ar ticību, jā. Jo rakstīts Bībelē ir 11:6 ebreju vēstulē, ka bez ticības nevar patikt Dievam. Bez ticības mēs nevaram patikt Dievam. Un kas griežās pie Dieva, tam nākās ticēt, ka viņš ir un ka viņš atmaksā visiem tiem, kas viņu meklē. Jā. Mums ir vajadzīga ticība, jā. Brāļu mās. Jā. Ticība, kas nav balstīta cilvēciskā gudrībā, grāmatās, vēl kaut kur, bet ticība, kas ir balstīta Dieva spēkā. Kas ir balstīta evaņģēlijos, kas ir balstīta svētajos rakstos. Mums ir vajadzīga dzīva ticība, spēcīga ticība no Dieva, kas nāk. Amen. Un Jēzus teica pēdējā svētku dienā Jāņa evaņģēlijam, viņš teica, kam slāpst, lai nāk pie manis. Un kā tur tālāk viņš saka, un kā, kas tic, kā rakstos rakstīts, no tām miesām plūdīs ārā kas, dzīva ūdens straumes. Ja mēs ticēsim, kā rakstos rakstīts no mūsu miesām plūdīs ārā dzīvā ūdens straumes. Brājumās, kas ir ticība? Ticība ir vairogs, ar ko mēs atvairam visas ienaidnieka ļaunās bultas. Ebreju vēstulē 11. Nodaļā 1. Pantā ir ļoti skaidri teikts, kas ir ticība. Stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Ticība, teiksim visu kopā, ticība ir stipra pārliecība uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Dieva, ja varētu tā, dievišķa ticība ir tāda. Dievišķai ticībai piemīt stipra paļaušanās uz to, kas cerams. Un ir stipra pārliecība par neredzamām lietām. Mēs bieži vien ticam tad, kad redzam. Daudz no mums esam kā Tomi. Neticu, kamēr neredzu. Ja? Bet Jēzus teica Tomam, kā viņš teica viņam? Jā, viņš teica, svētīgs, jā. Jā. Bet vēl svētīgāk ir, kas tic, neredz. Jā. Jā. Jā. Lai Dievs maina mūsos kaut ko, tevi un manī. Jā. Jā, ka mūsu ticība ir darbīgi, ka viņa ir redzama. Ka viņa ir redzama gan Dievam, gan arī apkārtējiem. Jā. Ka viņa ir redzama. Jā. Ka mēs pieliekam visas piepūles, jā, lai pilnveidot vai attīstīt šo ticību sevī. Ka mēs nošķiramies, ka mēs meklējam to kungu, jā, savās dzīvēs. Jā. Piecelsimies kājās un lūksim Dievu. Halleluja. Halleluja, slāva Tev, Jēzus, slāva Tev. Varbūt tas kādu no jums arī šodien esat šeit un Un varbūt tās nebijāt aizdomājušies par šo, jā, bet Dievs runā. Jā. Es teicu, ka Dievs, viņš, kā saka, ja viņš runā, tā tad ir vajadzība. Jā. Dievs nekad nerunā vienkārši tāpatās. Viņš nekad nerunā vienkārši, lai izklēdētu. Bet viņš runā tāpēc, kad ir tāda vajadzība. Jā. Un viss var gadīties, ka tas, ko Dievs šodien redz, ir šo ticības trūkumu. Viss var gadīties, kad mūsu galvas ir piebāstas ar zināšanām, vienkārši pāri plūst jau pa ausīm lienārā. Bet nav tās ticības. Jā, ka ar Dievu viss lietas ir iespējams situācijās. Jā. Es zinu cilvēkus, kuri beiguši teoloģijas gadiem ir mācījušies. Šodien viņi nestaigā ar Dievu. Man ir liels jautājums, kāds ir iespējams? Tu esi 3 gadus, jā. Gājis skolā, lasījis, mācījies, klausījies lekcijas no rīta līdz vakaram. Par Dievu, jā. Par Kristu, jā. Par viņa miesu. Antropoloģijas un kristoloģijas un viskaut ko, jā. Un teoloģijas un pēc 3, 4, 5 gadiem tu esi jau kādā vispār citā darbā, kaut kur par Dievu vairāk nedomā. Man kaimiņos dzīvo viens tāds puisis, ja, kurš bija beidzis teoloģiju. Viņš pat Dievu negribēja dzirdēt. Tas, ko viņam mācīja, viņš teica, draudzes, tas ir biznes. Es biju šokā. Un es saprotu priekš sevis, ka ne jau zināšanas vairo ticību. Ja. Tas ir Dievu spēks. Ja. Tā ir tā rema. Rema ir tā, kas dod mums ticību. Tad, kad Dievs runā, un tu dzirdi to, un tu, jā, kungs, tas vairo ticību, jā. Tas ceļ ticību, jā. Es ticēju pestīšanai, bet man bija bieži vien problēmas citās sfērās, un es nespēju noticēt, jā. Varbūt tās arī tu šodien, varbūt tās tici pestīšanas jautājumā, bet varbūt tās tu netici, kādās citās sfērās, jā. Pietrūk šīs ticības, jā. Un līdz ar to tu grēko, līdz ar to tu esi vājuši, līdz ar to tu esi nespēcīgs, līdz ar to ienaidnieks ņem virsroku, līdz ar to tavā dzīvē ir šaubas un tā tālāk. Bet es ticu, Dievs grib to mainīt, amēn. Es ticu, ka Dievs grib to mainīt. Dievs ir paredzējis to labāko priekš tevs. Dievs ir paredzējis priekš tevs un manas, ka mēs staigājam ticībā, ka mēs dzīvojam ar tevīm ticībā, amēn. Ka mēs tāpat kā ticam par pestīšanas jautājumiem, ka mēs ticam, ka Dievam visas lietas ir iespējams, ka viņš var izglābt šo pilsētu, ka Dievam nekas nav neiespējams, ka ar Dievu visas lietas mums ir iespējams, ka mēs iesim ārā stāstīt cilvēkiem par Kristu, mēs zinām, ka Dievs atgriezīs, ka Dievs glābs, ka Dievs var izdīt ārā ļaunos garus. Ir vajadzīgi vienkārši ticība. Un ja šodien, un Dievs runā uz tavu sirdi, un tu zini, kad ir kādās sfērās tavā dzīvē, kur nav šīs ticības, vienkārši aicina tev nāk pie Jēzus tāds, kāds tu esi, un esi godīgs ar viņu, un atzīsties, un saki, kungs, piedod man, ja man ir masticība šajā jautājumā. Es paļaujos uz sevi, es paļaujos uz saviem spēkiem, ja. Viss Izraels, ja, tad, kad izgāja tas milzenis, ja, viņi visi bija likuši cerību, ja, uz sevi, uz savu spēku. Viņi to nezināja līdz tam brīdim, ka parādījās Goliāts. Tad, kad Goliāts parādījās, ja, tad tas nāca gaismā, ka viņi ir likuši savu cerību uz sevi. Ja. Tāpēc, ka redzot Goliātu, viņi saprata, ka viņiem nav tik daudz spēka, lai Goliātu uzvarētu. Bet tur bija viens puika sārtiem vaigiem, ja, kurš skatījās uz dzīvi savādā. Un viņš vairāk skatījās uz Dievu, ja, nekā uz cilvēku. Ja. Un tad viņš izgāja pretīm tam Goliātam un teica, zini ko? Pietiek! Ja. Pietiek! Ja. Tu nāc pret manīm ar šiem visām vālēm, un, bet es eju pret tevīm, ja, ar savu Dievu. Ja. Mas puika, Visa liela armija, visi spēcīgie lielie vīri, Sauls par galvas tiesas garāks par visiem, visi stāv nobijušies. Nevienam nav drosmi iziet un cīnīties, bet viens Dāvids. Tikai tāpēc, ka viņš pazīst Dievu, tāpēc, ka viņa ticība ir uz Dievu, nevis uz apstākļiem, viņš tic, ka ar Dievu visas lietas ir iespējams. Arī Goliātu uzvarē. Kas ir Goliāts tavā dzīvē šodien? Un tu zini, Dievu visas lietas ir iespējams. Uzvari to Goliātu šodien. Esi kā Jēzus, kurš apdraudēja šo garu, ja? Kurš neļauj tam garam palikt tajā ģimenē. Viņš apdraudēja to, kas tur bija, kurluma un akluma, kas tur bija tāds gars. Ja? Kāds? Ja, nē, tur Marka evaņģēlī rakstīts, ka viņš apdraudēja un pavēlēja iziet ārā kurluma un mēmais un kurlais gars. Ja? Un dzirdies arī mums, ja? Mums vajag sasaistīt, ja, tos kurlos un mēmos garus, ka mēs nedzirdam, ja, ko Dievs mums saka, ja. Ka mēs nespējam savienot dzirdēto ar ticību, un tad mēs sēžam, un viens dievkalpojums pēc otra, un tā iet gadi, un tad, kur ir? Kur ir? Sīmes un brīnumi, Dievs! Kur ir izglābtas dvēseles? Lai mēs ietu ārā, lai mēs darītu lietas, ko Dievs grib, lai mēs daram, tev ir vajadzīga ticība. Amen. Ticība, kas virza tevi, ja? Ticība, kas liek skatīties, ja, kā Dāvidam. Goliāts? A, kas viņš tāds? Nokniepsim. Tavu galvu jau šodien mētāsies šeit pa zemi, ja? Abrīnojumi, vai ne? Ko? Vai tas nav abrīnojumi, ko? Dievs nav mainījies. Tas pats Dievs, kas bija vecajā derībā, tas pats Dievs ir šodien. Mēs ticam viņam visu varaniem un spēcīgiem Dievam. Ar Dievu visas lietas ir iespējams. Uzvari Goliāt arī šodien. Apustu darbos, manuprāt, 13. Vai kurā tur nodaļā, ne, 13. Bija šo tālāk. Bet tur bija situācija, kur Pāvils nonāk kādā vietā, viņš sludina, un tur kāds jau sāk ieklausīties. Jau sāk ieklausīties evaņģēlijā, un tad pēkšņi tur viens parādās un sāk atrunāt to no ticības. Un Pāvils, pilnīgi dusmīgs, jā, tu sātina bērns, čan, paliec akls, jā, uz īsu laiku, un notika. Un tas, kas tur bija, tas viens no vadītājiem tur, viņš nāca pie ticības, jā. Mums kādreiz ir jābūt tik agresīviem pret šaubām, pret šīm lietām, jā, pret neticību, jā. Un jāpacent tas projām no mūsu dzīves, amen. Esi agresīvs pret šaubām, pret neticību. Neizturies tā vienaldzīgi pret to. Esi agresīvs pret to. Dievs, es negribu staigāt ar šaubām kā ar salaulātu, jā. Es gribu šķirties no neticības, no šaubām uz neredzēšanos. Es gribu staigāt ticībā Dievam. Visam tam, ko Dievs ir apsolījis. Es gribu ņemt dalību pie visiem Dieva apsolījumiem, pie visa tā, ko viņš ir apsolījis. Un ko viņš ir apsolījis? Šīs zīmes ies jums līdz. Viņš teica, jūs darīsiet vēl lielākas lietas, nekā es esmu darījis. Jaun amen, brāļu mās. Tā ir rakstīts. Tas ir tas, ko Jēzus saka, jūs darīsiet vēl lielākas lietas par šīm. Ko es esmu darījis, ja? Vai mēs to gribam? Vai mēs to gribam, ko? Kuldīgas draudze. Vai jūs gribat redzēt Dieva godību? Mācekļi teica, un mēs redzējām tādu godību, kā vienpiedzimšā dēla, pilna žēlstības un patiesības, ja? Viņa redzēja, kā dzīvais Dieva vārds darbojās viņiem blakus, kā cilvēki tiek dziedināti, kā cilvēku dzīves mainās, kā dēmoni iet ārā, kā miroņi ceļās augšām, un pienāca viena diena. Viena diena pienāca. Viņa meklēja to kungu, viņa gavēja, un viņa piedzīvoja svēto gara spēku, un viņa vairāk nebija tādi, kādi bija pirms tam šaubīgi, neticīgi, aiz aizslēgtām durvīm. Daudz baznīca šodien ir aiz aizslēgtām durvīm. Ja? Un vārās savā sulā no rīta līdz vakaram, ja. Un kašējās, vai puķa pots stāvēs šeit, vai viņš stāvēs tur, vai tas, kā mācītājs pateica, pareizi vai ne, vai apģērbs tāds, vai ne tāds, kamēr pasaulē, tur ārā, ja. Velns iet, zokt vēseles, galina, iznīcina, ja. Mums vajag būt agresīvie, amen, agresīviem, ja, pret netaisnām lietām, pret neticībām, pret savu... Esi neapmierināts, ja? Vai tu esi apmierināts šodien? Es jums pateikšu, kā es šodien jūtos. Neapmierināts. Neapmierināts vēl par sevi līdz galam. Tāda svēta neapmierinātība, ja? Ir kaut kas vairāk. Ir jābūt kaut kam vairākam. Vai negatīvi? Ir jābūt kaut kam vairākam, brāļi māsas kuldīgā. Ir jābūt kaut kam vairākam, ja? Jo Jēzus teica, ja jums ticība būs kā sinepu graudiņš, jūs kalnus varēsiet pārcelt. Un nekas nav neiespējams tiem, kas tic. Halleluja. Lūksim Dievu kopā. Debes Tēvs, mēs nākam Tevā priekšā Jēzus Kristus vārdā. Un Dievs, mēs gribam nožēlot Dievu savu neticību. Mēs gribam nožēlot Dievu šodien, Dievs, šeit Tevā priekšā savu neticību, Dievs. Savu neticību, Debes Tēvs. Jo mūsu dzīve runā skaļāk. Un nav attaisnojumi, Dievs. Daudz detaļas iztrūks, Dievs, lai piedzīvotu Tavu uguni, lai piedzīvotu tiešām varenās straumes, Dievs. Un es Tev ļoti lūdzu, dargais Debes Tēvs, Tu šodien mums atbildēji, tāpat kā Tu mācekļiem atbildēji, kur ir tā problēma? Ka tā problēma ir šī neticība, šīs šaubas, šī nepārliecinātība. Mans Dievs, es lūdzu maini šo situāciju manā dzīvē jau vispirms. Es lūdzu maini šo situāciju arī draudzē, Dievs, ka no neticīgiem mēs kļūtu par ticīgiem. Tā vietā, Dievs, lai ticētu neveiksmēm, ticētu, ka neizdarīsim, ticētu tam, ka mums nav daudz spēka, ticētu visam tam negatīvam. Dievs, ka no šīs dienas mēs izvēlētos ticēt Tev, varenais Dievs, ka mēs izvēlētos ticēt visam tam, kas rakstīts ir Dieva vārdā, ka ar Tevim visas lietas ir iespējams, Dievs. Un kā Tu esi teicis savā vārdā, kungs, halleluja! Ka tiem, kas tic, visas lietas ir iespējams, tāpēc, ka Tev visas lietas ir iespējams, Dievs. Paldies Tev, kungs, ka Tu neprasi mums darīt kaut ko tādu, Dievs, ko Tu zini, ka mēs neizdarīsim, bet Tu, Dievs, no mums sagaidi, ka mēs staigājam ticībā, dzīvojam ticībā. Dievs, lai Tu varētu darīt brīnišķīgas lietas, Dievs, ka Tu varētu dziedināt slimos, ka Tu varētu atraisīt saistītos, ka Tu varētu celt augšā no miroņiem. Palīdz mums būt kā Joze un Kalebs, kas turpināja skatīties uz Tevi, kas zināja, ka ar Tevi visas lietas ir iespējams, pat ja arī ir ienaidnieks, un pat ja ir jācīnās, un pat ja ir jālai asinis, Dievs. Es Tev lūdzu, palīdz mums, Dievs, ieņemt šādu attieksmi, Dievs, pat ja arī ir jāsvīst, pat ja arī ir jāmeklē tas skungs, varbūt vairāk uz gadus, es Tev lūdzu, Dievs, svētī šo apņemšanos, Debes Tēvs, ka mēs svētījamies un meklējam un lūdzam un gavējam, lai šī suga, lai šis kurluma un šis mēmais gars Jēzus vārdā atstāj daudzas, mans Dievs, un mēs sākam dzirdēt Tavu vārdu no debesīm, ka mēs sākam dzirdēt un savienot dzirdēto ar ticību, kungs Jēzus, ka mēs nebūtu neticīgi, bet ticīgi, ticīgie, Dievs, Jēzus Kristus vārdā, Dievs, ka Tu varētu mūs lietot šajās pēdējās dienās, mans Dievs, es Tev slavēju un pateicos, Dievs, par Tavu svēto garu, Dievs, kuru Tu esi izlējis par visu miesu, par to spēku, kuru Tu mums dod. Paldies Tev, kungs Jēzus. Lūdzu, svētī, Dievs, kuldīgas draudzes, svētī katru vienu ticīgo, Dievs, lai mēs esam ticīgi, ticīgie, nevis ticīgi, neticīgie. Jēzus Kristus vārdā. Jēzus vārdā, paldies Tev, Dievs, ka Tu piedo šodien, ka Tu mazgā un šķīstīmos savās dārgajās asinīs, tajās dzīves sfērās, kur mums ir bijusi neticība, kur mums ir bijusi šaubas, Dievs. Es Tev lūdzu, maini šo situāciju, maini šos apstākļus, un es lūdzos, Dievs, ka Tu dod šo ticību, Dievs, šajās dzīves sfērās, Dievs, kur līdz šim ir valdījis šaubas, neticība, neuzticēšanās, paļaušanās uz miesu, uz cilvēku, Dievs, maini to, lai mēs negrākotu pret Tevi, lai mēs negrākotu pret Tevi, Dievs. Tu neesi vainīgs, Tavs vārds nav vainīgs. Halleluja, ticība nav vainīga. Tu esi brīnišķīgs, Dievs. Tu ienāc situācijā, Tu maini situāciju, Tu runā par ticību, Dievs. Halleluja. Ja tā būs kā sinepu graudiņš, visas lietas būs iespējams. Paldies Tev, Jēzus. Svētī mans brāļus un māšu šeit, ka mēs redzam lielas lietas notiekam gan savā dzīvē, gan arī draudz dzīvē, gan arī šajā pilsētā. Paplašini mūsu sirds robežu, paplašini mūsu redzējumus, paplašini mans Dievs, Jēzus vārdā, ka mēs staigājam ticībā un neskatīšanā, ka mēs runājam lietas, kas vēl nav šodien, ka mēs runājam tās lietas, Dievs, kas ir aprakstītas Tavā vārdā. Palīdz mums runāt par to, kas ir rakstīts Tavā vārdā. Dievs, kā tavā vārdā teica, ja tu ar savu muti apliecinās un savā sirdī ticēs, Dievs, mēs lūdzam, ka mēs ne tikai pestīšanas dienā to apliecinām, bet ka mēs katru dienu apliecinām Dievs tavu vārdu, Dievs dzirdamā veidā, ka mēs runājam to pret ienaidnieku, ka mēs stāvam, mēs ticam, mēs runājam, mēs daram Jēzus vārdā. Kungs, lai mūsu ticība nav tikai runāšana, bet darīšana. Bet darīšana, Dievs, svētī. Es lūdzu svētī savu vārdu, lai tas runās mūsu sirdī maini un svētī un stiprin un sev ticību. Velc mūs tuvāk pie sevis, Dievs, Jēzus Kristus vārdā. Jēzus vārdā. Amen. Amen, amen. Lai Dievs jau svētī. Mums ir jābūt ticīgiem, ticīgiem. Amen. Nevis ticīgiem, neticīgiem, ja. Bet ticīgiem, ticīgiem. Nu, ko pagodināsim vēl Dievu, sabot, ir mums kāda dziesma vēl, ja, kāda pateicības dziesma, ja. Ja, un pēc tam noslēgsim ar himnu, ja. Atver, Kungs, manu sirdī, atdari acis man, Kungs, ļai redzu Tevi, lai redzu Tevi. Atver, Kungs, manu sirdī, atdari acis man, Kungs, lai redzu Tevi, lai redzu Tevi. Atver, Kungs, manu sirdī, atdari acis man, Kungs, lai redzu Tevi, lai redzu Tevi. Atver, Kungs, manu sirdī, atdari acis man, Kungs, lai redzu Tevi, lai redzu Tevi. Lai redzu Tevi augstībā, gaismā Tavā godības tronī. Dod savu spēku mums, Kungs, Tev dziedam svētais, svētais, svētais. Lai redzam Tevi augstībā, gaismā Tavā godības tronī. Dod savu spēku mums, Kungs, Tev dziedam svētais, svētais, svētais, lai redzu Tevi. Atver, Kungs, manu sirdī, atdari acis man, Kungs, lai redzē Tevi, lai redzu Tevi. Atver, Kungs, manu sirdī, atdari acis man, Kungs, lai redzu Tevi, lai redzu Tevi. Lai redzu Tevi augstībā, gaismā Tavā godības tronī. Dod savu spēku mums, Kungs, Tev dziedam svētais, svētais, svētais. Lai redzam Tevi augstībā, gaismā Tavā godības tronī. Dod savu spēku mums, Kungs, Tev ziedam svētais, svētais, svētais, lai redzu Tevi. Tu esi svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, ļauj redzēt Tevi. Tu esi svētais, svētais, svētais. Svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, ļauj redzēt Tevi. Lai redzam Tevi augstībā, gaismā Tavā godības tronī. Dod savu spēku mums, Kungs, Tev dziedam svētais, svētais, svētais. Lai redzam Tevi augstībā, gaismā Tavā godības tronī. Dod savu spēku mums, Kungs, Tev dziedam svētais, svētais, svētais, ļauj redzēt Tevi.